ferman olsa da yar senden döner miyim? Vaklime ferman olsa da yar senden döner miyim? Kalafeye yeşil bola, minde sahrayı dola. Benim gibi var mola da yarinden mahrum olan. Benim gibi var mola da yarinden mahrum olan. Yarından